دین موافق پدی مانا باندھی ہوئی جی جنہیں ہوئی بیا ہوئی زدی اخلم او پہ یو شرط بڑی اخلم سا شرط تے بلا خضا بنکائی دا بالمعروف نرے دا شرط غلط تے او دا دی شرط خودنم غلط تے بالمعروف بلا خضا کی دا اگر حق دے دا دری و خضا حاتش تے چی ساتلے شی نو دری دیم کی نورے کنا یو بدا شی صلو رما رابو شی ولی داون دا دیوینا صلو سدونی دی جامع پیزار گران دے حضور جی سدمنی دو گران دی دو خو جو بس لکا دوار منظری دی دی منظری دا غا تارا می گیدر تا دو خود تا خون گیدر لی دی گیدر تارا می دار طرف نا مچی دریش وری نو پا میان که سالیس پیدا سو دا دو که جنگی کن دا درم بس خون دا لکی یو طرف تا بودری که درم تلی بجوشن نو دا غی که جنگون کمی آچه سالوری بی غم آبی فکر زن دا لفصولی که ناسی غاروری که گیداری پرتی دی پاوان ساتی دی افیر را آسا جی دی جاوا پیدا ورکو کرانی ادا خبر ہم دا پیغمبر علیہ السلام اصحابانو عمل پا اولا بانی کر لے ہر خبر کی چی سو بلتو ضرورت نو نو عمل پا اولا کر لے پا اول قسم پا اعلی قسم بانی کر لے دا نبی علیہ السلام تعدد دا نکاح دا ابوبکر صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ دا سی نور صحابہ عموماً دو دو ادری ری طلور طلور خدیوی اگو عمل پا اولا بانی کر پا غور بانی نو غور سرا طلور کدا غیر راو ورده گی ندری دیشی خیر دیشی راو ورده خیر نو دو خودی گا نا لیا بون گزاره کی نون داوی ولی تاو دلو هننا نیرکه نازو آجا هننا میمنه که آزالوی بیکاره کولو تا العزال آغا درد و تکلیسوی چه اندام بیکاره کی اب داو العزال لا تمنوی هننا انیان که نازو آجا هننا مخکنی ازواجو تا پی اعتبار دا مخکنی لی بی اعتبار مکان کل چی مین کی دا لوی خبرا واعظ صدری اگا چاہتا ستا سنا چی مانی پا اللہ پر از آخر دلتے بیا واعظوی دا طلاق مسئلے تے واعظوی دا سوکی طلاق مسئلہ دی نکاح مسئلہ دی رضا مسئلہ جمعی پر از مانی سوکی یا پا عامو بیانونی کی کئی ندا پی کتنی قرآن واعظ دی تیلی دی دا دی واعظ دا خلقو دا جبی پوشی کنا دا خبری دا لوی خبری دا چمی دا تاوی از کالکم دید پاکی تاثرہ او خصفہ کن تذکیہ دا قلب طہارت دا ظاہر واللہ عالم اولی دا غالک سرا چی دا پی خوشحال دا او غالک پا دی خوشحال دلی وار نکی ابل زیوار کی نو دا دی زرکی باغ سودا پرتی تلوصہ پرتی دا غالک پا مزل کی دا سودا تلوصہ پرتی اکی دوشی چیو بلتا نقصان کی یا بیاو تختی از کالکم چم پیون پاک شو معاشرہ پیون پاک شولا تذکیہ دا قلب طہارت دا معاشرے دا ظاہر یو بل پسی بنی کری بلکہ دین مرگون جوری گی دا غالک بیا دا غزور سرے دا نوے خاون مڑ کی اخذ اولو تختی یا راولا گی اگر خذا سرے دوار مڑ کی حض کالکم گون واقعات دا سی پختون قوم کی شوی دیا کی گی نولی پسات جوڑا ہوئی خون و صلا واللہ و عالمو انتم لا تعلمون اللہ پیگی ساسو فیدان رخصان تاسون پیگی دا بین دل را غیر مخ کی مزل تیر شد واللہ و عالم انتم لا تعلمون دا غیر پسویلو اگر پدیویلو کتبا علیکم القتال و حکر لکم واللہ و عالم انتم لا تعلمون مسئلہ دا جہاد کیویلو اما مسئلہ دا تعدیب کیویلو صدا ورکا دلت مسئلہ دا طلاق کیوی اب یاد نکاح کی تا سنفیو جے پخبر خیر اللہ پوئی گی والوالدات یرضعن درسن حکم کل کل دا شیوشی کنا چی خزر طلاق ورکی دا طلاق روسی بچے پیدا شی پا گیردو یا بچے وہ سخا از تربیت قابل و صبر شوی نلی روڑے خوراک لانے کئی او خاون غصا کرا گے طلاق ورکو نو دا بسی اول حقونا دا زنانو بیان کردو طلاق ورکای ستا حق دے خو یو بورکای کد دین واوڑی نو دو ورکا درے بنور کے قدرے دی ورکر نو بالکل سس یو بسروانا دا حقوق دا زنانو پر دویم درے بیا حقوق دا زنانو ذکر کر لا تمسکو ہن ضرارا لتا تدو درہم درے ذکر کر دا ولا تعزلو ہن آنین کہنا ازواج ہن ازا ترازو بینہم بالمعروف حقوق دا زنانو وی قرآن زمنگ حقون دی لغری پاسی دری دی دلمازا پاسی دل دی حدود او قصاص اور دینز ظلم دے زمان سر زمان حقون پی ولدا دی نہیں قرآن دے حقون دے پار راغل لے دے زنان حق چے قرآن و سنت کے کم بیان شوئے دے دے تیر تمام ادیان و گورا دا عمر حقون علندی ورکنی وز دا دی معاشرے و گورا دا حق علندی ورکنی جنی کسا گشت سپیت نجوڑا کرلا اب کسا گشت سپیت سر کی تمرو ظلمون کی گی نتا پوسی نشت تیر کال اخباروں میں کدا عام رات لا ہم کو بچاؤ دا تحریک و ہم کو بچاؤ دا کراچی پہ یونیورسٹی کی جنکے الکان دا سے کیس تھی وی یو بیو طرف تا تختور بل بل طرف تا کدا خود مخلص خاقراسی مخلص نو نو استاذان و سردا مخلص کو رسول نو بل چا اگو خپل تنظیم جوڑ کو عددی تنظیم اشاعت شروع کو ہم کو بچاؤ ہم کو بچاؤ منگ اخلاص کہ منگ اخلاص کہ ددی قانون ناغم مجبور افروز منگ اخلاص کہ وہ دا ظلم دیو جاتے رہے دا دی جمہوریت نتیجہ دا دی جمہوریت نتیجہ دا ہوئی الگ دا الگ سر آزاد دے جنے دے جنے سر آزاد دا الگ دے جنے سر آزاد دے جنے دا الگ سر آزاد دی اکر خوخ شو نکاح کی جو نکاح بھی بسر ہو کیوں باقاعدہ پڑھی کتابوں نے لکھ دی اس کیا الگ دا الگ سرا جنے دے جنے سرا الگ دے جنے سرا پازا دمانی گر جی والے مانے دی کتابوں نے بھی لکھ لے شوئی دی پیاسی عورت تو نمانی کتاب دے پیاسی عورت یو خنزیر لکھ لے دے دا سنور کتابوں نے لکھ لے شوئی دعوت دا دی ورکی دعوت پا کالجون کی اسکولون کی باقاعدہ پڑھے بانی تربیت کی گی جیسی معلومات پا نم باندے دا زنا و دا کونی توب تعلیم ورکی پا کالجون اسکولون کی اور یونیورسٹیانوں کی اخباروں کی خوار سو ہم کو بچاؤ من بچ گئے بسوں کی نہیں سی لارو کسو کی جنہ کی نہیں سی میں تھا کہ اوزالا پیخم خلق را گونڈے میں اسے چل لے پیسہ لاؤ کا سچی پیسہ لانا وی جنہ اسکول تا تا پلا رہے الگ سلاس پاو سر کری دی اور جنہ دی ملال ہوا اوز دیسی جلو کہ دی ملال ہو بھی دیتی شیدہ میں پیسہ لاؤ میں اب قالک لے پی نکاہ کر چاچو سر اللہ سپالا گول لی کنا تو شوپا کے کرے جو اگلے پہ نکا کر کر اگلے اخلی وی دا سنگا خبر ہے دو مولا بیزتی شہر میں دی مولا دلا وقت سلا دستالا کالج تلے گلا چیزا کالج تلے گلا تو پیشوگانو بانی وقی ساتی نو خوشو کنا نو چوشو نو ساقا تے پرے رہے ملتے سر اور کر کاؤ خبر پتا قد اخلاص ہے دو مولا تم او چوز با مجان را پاتی شریعت را غل لے امال با لک پانسی کئی واضری بو کل واحد من ما میں اتا جلا جنے بقدر پانسی کی دعوت میں میں نہ دا قانون دے چلے تے حوالے کی کہ خواہ کہ خواہ نہیں زال دی فکور کی کینے گیر چا پھر اس نے دغونو باغلا تاو کی کہ جے غونو نہ کرتا بار تو نہیں دی دے بار تو بس بل بھی پری دی قانون دا اللہ نشتے قانون دا اللہ بیا بہ حفاظت مدا حقوق دا زنانو دا زنانو سر کے پدی جمہوریت کے کمزور ہم کی گی دا دنیا یو تاریخ اگر ظلم نہیں کھولے انا کرتا شہری سم رضو نو ادی تو ہی خو دیکھ وی ازادی دا ذالکم والوالدات یرضین بچے با پاسے نو حقوق دا بچی دی کر گئی حقوق دا بچی مین دی پی دیور کئی وچو خورا پی بور کئی وچو لائی کالون دعا دا پار دا آچا چیرا دی تی پورا کی بیدی بانی رضا رضا پا دی پورا کی سورۃ الاحقاف کی دو نیم کالے ویری دی حملہ و فصالہ 30 شہراں دیش میں آج دی اختلاف دی در ذات کی حرمت پی راضی در اشتو سو وقت دی دو کالا دی امام بو حنیفہ قول بانی دو نیم کالا دا آئے مو پا قول دا ابو یوسف دا قول دی رحمہ اللہ تعالی دو نیم کالو کے دننا پی علک جنے دی اوی زنانس کلی دی نو دوار خور رو دی حرمت تیر جتا امام دنی مکالو پوری دنی مکالو نروستو نو حرمت نرازی امام بو حنیفہ دو کالو پوری دی دو کالو نروستو نو حرمت نرازی دو طرف تا دلیلون شید قرآن نا از دو اجتحاد پا خپل پر دیا بانی بنیاد پا دلیل بانی دی کم سوک دا چا پا قول فتوار کنو بہتر دا سمانا پا کتا این شرک آلت دنی مکالو اللی اگر حملو و فصالو پلاسونو کی گردول مراد دی پا غی کی گردول صبرولی پا دو نیم کال ہے ادلت دو کال ہوئی دو نیم کال دیمان بوانی فقوال لیم دو کال دنو رویم باو دائی ولی کردی دلتا جو کاری چویل دیو لیمن ارادا ان یتم الرضا چی پا دی دو کولی ختمی نیتا خور تشتے وکا پا دی دو کولی صبری دو صبر دی کی دادا آغا حق دی دو کولی نمخ کی صبرور چی مور مریض نی داد بچی دو پار نقصانی دی کمزور پا دیشی مرضون پی ان دو حملہ زیادتا کی وہ تو طاقتی نیم گڑی دونی مکالبانی مکمل شیخ وکا موری مریض آن پا ساتیم صبرو لیشی لمن اراد ان يتم الرضا وعلى المولود له فچاچ بچو دے گوے شرے یعنی پلار دا روزی دے کو او جامے موافق دے عرف عام معروف موافق دے عام عرف ملک سے رواج دے دار مناسب جامع خدے طلاق کرے دا بچو لو ساتھی روڑے دے رقم دینا پوری جامو دے کم کہ ولا پاو خاون باندی کنا پے زور خاون دے بچی پلار بانی مولود له پلار دے نخ مور مور مولود لہا ندا نصب پلار پسی دی روکے چی غر سو نو دا پلار دا فائدی دی دا مور ندے اختیار واک اختیار طول دا غی نو بچے ستا دے زیگول شو تالا دے ساتی تالا نو طول پیزار جامع نور کئی دا خود زبانی دی کنا خوچی من کسنگ رواج دے جامعو ماغا سے خوراکو ماغا سے نشی مجبورو کورے اسی او بندالے کن دوس مناسبی تابانی میرتو وی تابانی زیادت خرصا نیگدو خلی تو وی تابانی زیادت نیگدو چه تی ساتلی شی نو پا غداغ قیمت و پا داغ جامع وی ساتل کتنی ساتلی بل بل تو گوری ضرر بنش که رسول مور تا بس وبز بچی نپلار تا بس وبز بچی دوارو تا خونه دا مجبول معروف داری لا تو ظاهر رو والدتون ولا زوجها بولدها مور دی دا طلاق شوی دخل بچی کو ساتھ لبانی پلار دے تے نقصان نہ رسے چے نہیں ساتھم دلا جے طلاق کرے ما پھل کار سر کام ریا کے پاری گی نو قران دا کون تے دا ہستا بچے دے جس مری مرض پی راجی تو پی نہ پکی بچے ستا دے پیسے پی ظلم در کے جامون در کے ساتھ ہے خوار شے بلتے فرین دی نقصان وچ جڑی او مجبور سی لا تو ارو والدتن ضرر بنش رسول مور تے جے اون کتاب تے سبب دے بچی پلار وی چیزی تا بانی نساتم زول زال بلا خزنسم بلا مورو لگورم ریزایی داییو لگورم یاولا با طلب کی پی ورکوم اداکتری دا رول ورکوم پتای نساتم سا یاولا بلا گورم سرد دینا چی آقا دی طلبگار دا چی مال خرد یا مرکوز دی ساتم دا طول مور تا نقصان رسی زرر رسی لا زرر و لا زرار نروازی حرام نیمی که پلار تم دا چند او دا پا میراسی دی بچی ام دا شان تا پلار مل دی مثلا بچه پاتی دی نو پا میراسی دی بچی بانی چی دی ملشی چا تی میراس پاتی کی گی ام خرس تا دا شان تا که رادو کردارو دا صبرولو انتر از انفصال صبرول لپیونا پا رضا پس دا رضان آن پا مانا دا بعد مانی انتر از ان لترکبن طبقا عن طبق بعد طبق تسلط عمایات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواك بمنصل المرور قيسو تسلط عمايات الرجال عن الصبا بعد الصبا بعد الصبا انت مانا دبار باندي پس رزاد دورو پا مشورو خونو باني دورو مشورو کرو اوڑکی صبرو نیچه سکونا پا دورو باني اکی رادا وستا سمولونو توی کلارانو توی در پیو ورکولو در بلی زنانا بچو خورولا انت استردیو ان تتخذو مرضعتن بلا نشه سو گناه روائی پا مشورا خون روائی بلا خزاول مقرر روائی چه دا بچه دل ساتی گناه پا کی نشتره چه ضرر روی ضرار پا کتا مورتای نی و آئی که شر داره کل چه بورکوه آقا چه مقرر که موافق ده شریعت سلمتم کل چه ورکوه بای پیسه مقرر کی چه ضر روپای میاش بدر کوم او رو سبیا روپای نور کی نروادی ظلمیو کو او بچیل حرام روزی خیلی تواکولا ازا سلمتم مانا چکل تاسو ورکوائی ارادا دیده چی پیسی بورکوم بالمعروف موافق دادین نجایز دا ویره گرد اللہ را یقینو که اللہ دید آغت چکوی دیر خریدون که والذین توفان انکوم حقون دا کونڈی کونڈا پاتی شورا دا دید تا حق شده پختانو کشده عربو کیومنو بس وہ اسپیل رالتا کہ بھئی روڑے جاما کاغو خوخوشنو خرطا بھئی کہ مین دی خرطی پختانا پلا مور خرطی مور پختانا دا قوم پختو نین دا پختو جبا چی قدری دی ملک خلق مور خرچی میرا مور لال مور سو میرا مور پاتی دندیا کا خرچی اب پختنوں کی مسل سیدھے لگ کر مور مہر آگو زما پلار پجی بان مہر اور کڑے دا مہر بدل دبل نہ لو اچھی خرچی نکم جی خرچی لری دیکھی پناشنا دیکھی چنئی پہ ماستر گی لگی ہے نہ پہ ماستر گی لگی چیز پہ غور دے پہ کی تنی کہ تو گوان شوی پہ چستا مور خو پلان کیا رستی دا نچی دا دا کنزل دے پہ کینی نو رک دے کی ور کیا جدا اگر کہ پس روستر گجاری خدا دے اختیار نہیں نو مکوی دا ظلم زیادتے میں کہ حقونو دا کونڈی بیاری حقونو دا کونڈی کی پہ جنسو کی کورم اے جنسائی او دا شانتا اور اگزو جنسو کی تیرام و مند کی بل پلی کی دا طلاق مور کی خزلا اور دا خدا پا خپل جو نکانی شکولے میرے بولا گھراب گوری میرے بولا سڑیو گوری پا آغا باندی خرچ کی پا دو لاکا درے لاکا سالور لاکا پینزو لاکو پورے پا آغا باندی خرچ کی دلری دے روپے تین واخلی اخدا توالے کی بے آغا چنگو باسی اوڑی باسی را داسن کیوا چی پا مخیگی بچی تین پاکش بچی زال لجاری نمور نتاویگی آغا تین اوشلی اخدا خرچ کی اللہ دا سی توری تیری دی دا دیر تورو تیرو نماغ علاقہ کی مولانا دیر مولانا دیر علاقہ کی دا سو ظلم کی اولی دا کی سرد دا غنی چکر کو علماء دی بکیتا توحید و سنت کارون کے بکیتا شاعتین دی نور خبری زوتی جا بکی پریخ ہے دا دیر عجید حق بیان کیا کنا پیغمبر علیہ السلام حب بے اللہ من دنیا کم اطیب و النساء زنانا مات محبوبی زنانا سر ظلم کی زمان پذربان درد ہے چھ زنانا سر ظلم والی کی زدری د پار راغلم چې زنانه حقونه ژوند وکم د زنانه حریت او زاده ژوند وکم خزه خرته کړی و او نور زامنی پاتې او جوړل نو غوې ما کوم کې چا سنې دا غو د سور دی پولیسو ته خبر اورسته پولیسو مداخلت کو د علاقې پی مداخلت کو او زنانه داغه د کور نه راوخ کا راوسته بچولا اخبار کې فتوان راغلی زنانے چراست بچی تی چاپی رسو عدات چاپی رسو دوارو دوارو طرف تا او جوڑا لو جوڑا جدا سو ظلم شو مصر سو جاتے کی نو حقوق دا کونڈی بیانی دا کونڈی حقونشتے دا تا تاروی خوندے چستا سنگو غیر بکی اگا مولونا چی مریستا سنا اپری بی خدی دا خدی یا طرف بسنا بیان فسحن اربا آتا شور بچ بساسی جان دا میرا دا کولنا پس دا دونا سرور میں آستو پور پورا کے دو تلور میں آستے لس را دی لس پہ را دی جدی میں انتظار کئی میں چدائی پورا کری نشتے سے گناہ پتا سبانے ناری میں ہوتوئی پاگی چوئی کی خلیف پو بارد پورا نفسون کی موافق دا شریعت اگر تلور میں آستے لس را دی پورا شوئی چی بچے پہ گیڑا نہیں آلا آگا پورا شوئی اوز دازال لپا خپل رضا بانی میڑا کئی نوئی کی پتا سبانے تو پیسے پروتے ستاو دی دی زبانے کم شرم دے او دا دا موافق دا شریعت دا پلار رونو تموی دا خاون کورانی تموی دوار کردو تموی خو موافق دا دینی لیلی اگر دم شاخل لو فر واخلی نو دو پی حق دا اعتراض شده دو ولی اعتراض حق شده قاضی تموی چه دا بین سبا دی اغسطه ری لو فر سر اغسطه ری پده خوشحالنن نو قاضی باوی چه دا نکاما ختم که خپل کف که شریف سر واخل سوک جو خوش آو دا دی کاما ختم کن پلار مور یا رشتہ داران نور نشیوی لیرا چیزای نپریدم ادا دی کاما ختم کن دا حق دا غون دی بالمعروف دی بالمعروف موافق دا دین موافق دا شریعت نشتے سکونا افیف ما فعل نوی خزیو کی ذکی مام بو حنیفوی دا خزی نکا پا خپل خلبانی سی دی اچھا حدیث کرا گری چی بید ولی نی نکاو کن نو دا غلط دا دا غلطی دا عرف و رواج پا بینا باین دا شرم خبر ادا کنا ولی بی پمین کی او خواه خواه دا جی نی چه اغیر خواه کی نکلا چی پورا کرو نیشه زگونه تاسو بانی اللہ دے دا اغیر چکتکوه خبردار نیشه گونه تاسو بانی از ناری نو پا آغازو لا جنها علیکم دا توار لسم حکم حکم دا خیط بی دا کوش دنی تا پوز دا جی نی ادا پا حقوق دا کوندی کرد در ترور و میاس و لس و روز پورو پا دی کور ناسته جامع پیزار هر تا بداغی نکی ستا پی دو وقت حق نیشت دی روست نورم ذکر کی درم حقی ذکر کی دی کون دی حکم دی خید بی میرلی مرلی نو زنانا دی خاون سر یو خاص ربط تی دیر پریشانه کی گی پی اگر که خاونی دی پوزی دی پا کولو نی که یو زل سر کور شریک شیده داغی پس زلخو گی گی بیا ادائی نہیں کہنا چیز ما بیزتی ہے چیزا خاونی دا پیزتی میں چیزے نہیں نزب بیزتی میں زب سپکشم زب خلکو تا بدر ان خپل پلار مور رونو تا بدر بیاخ کاری گی سپکو تا کاری گی خاون چی نداو تا قدردانی نبی علیہ السلام دو خود نوا پس رات خبر رسدل و علا ان محمدن قد قتل پرداداری جی نکی راوتی بی پا دی غم و پریشانه بانی سو میدان تر رسدلی بی او سو پا لاری باندی بی یو جنی رالا تا پوسکی دی نبی علیہ السلام وی سکارو نبی علیہ السلام تسو وی ادادی را روان لی خستا ماما مرلی اگه انا لله استغفارو کلو وی زد رسول علیہ السلام تا پوسکو یو سات تیرو بلا قافل رالا وی نبی علیہ السلام تار کده وی خده استا رو شید چه ری اگه بیا انا لله وی پیغمبر تا پوسکو درین دل باندی جو بلا قافلہ را تپوسی کو نبی علیہ السلام تحل لے ویغا خرے استا خاون شیر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بے چغا خواتا دخلینا بے اختیار ہے آوازی دخلینا خود رسول علیہ السلام واورین وی دخلی او دخاون پا میند کی رابطا دا قلبی رابطا دا وی دا ماما پا غم بانی چغا نوخ کا درور پا غم چغا نوخ کا او دخاون پا شهادت خبر بانی چغا نوخ کا نبی علیہ السلام را ورسید وی کل امرن بعد کا جلل دا اللہ پیغمبر چھے تو رو غالی طول مصیبتنا ختم شو طول ختم دا سی ایمان پکار دے دا زناناو دا سی ایمانو وی چھے تمی رو غولی دین طول مصیبتنا بے ختم و چھے تا اللہ رو غراوات دے زنانا دا علالی خزی شریف خزی خاون داد بادشاہ دے دا دے اینی چھے زمان چھے قدر و قیمت دے دا پسر بانی دے نو دیو جنا چھے خاون مرد نا پریشان دا اس پہ کلی کی علاقہ کے لوانڈانی وی بچے خاونی مر لے راشد و سر ازال لار جوڑا کم کل از یو پہ خلبانی کل از بر پہ خلبانی تپوس کی دا دا شدر اکا چھ پٹو پک ولی اگیتا زور غم تازہ کی دمر دا موقع چیزی دا غم زور شی دا ختم شی دا دین رسو بیا تپوس کم تا دا مخی نی خبر شروع کرن ادا کستا خز تمر شی اخذی پچی دارشن تا پدیو مرد خلق پچی شی تو برداشت کی نو پہ بلوانی والی برداشت کی لا جناح علیکم نشتے تو گناہ رج پتاسو پا خبرہ چڑھان دے کہتا سو یعنی من خطبت النساء خبر اتری زنانا و پیغام خطبہ دا کوش دنی خدا ترگن دمنو یا تاسو زلو کی ساتھ آئی چے عدد پروشو نظبو سر خبر اکم اللہ تا پتا دا چے تاسو با دو یاد کوائی کونڈان با یاد نکی ایو بچی دی کلی کی دعا دری خدی کونڈی دی کہ خیر ایزو سر بزل خبر اتر اکم نسنگ چی دے نبل یادی یو کلی کی می بیانو کو او بود بیانو کو چه بس میکن روسی و شیخ رانی زیف و امیر سیف یه خی خبری دی کردی مولی سیف خو مانی اینا پاک کافیر دی ما اینا او با مانی او نو مانی کنا ما اوی سن مانی وی هر چا کرا پیغلی نسی وار کنا ما استا خدا نیشتی کنی زوی دی نیشتی وی زمان نیشتی خدا می مرادا ما اینا تال خلکون نیسا کنی چرا را وجو تال در کنی دیل تا زی گوری تا مناسب ساری تا گوری یا تال نسا دی غلی تو دو دری کالا پاس می بیاوری ما سنگ چل لی خلکو که مسلمانی را غلی کرا مغل لی وی ندر آگلی ما استا تال لی ما خدا او کارا ما باز جو مسلمانی را غلی جتا او کارا مسلمانی در دو پشمار کی کری و پجی کری که دم رجی نکی لی تو که ورکی نی پیغلی ناسی در تال خلکو که رولی او اکنان تونک بی انفس کام یا زرکی ساعت آئی خبر پدی نی مجرم یا تذکرہ ہوتا کوائی وہ پہ صحیح تیرے قواری پہ دینی مجرم لیکن انکم تذکرون انا لیکن لوزن کے اثر آدینی کا اگر کو پپٹے سر رن پپٹوں پہ سرگندہ خونا روادے پپٹا سر نکاہ تو موی لا توائدو انا سر رن لا توائدو انا نکاہان نی نکاہ لوزن سر نکوائی تراغی چورسی لکھ دا اللہ نیتا اجلو نیتے تے کورشی دا دین حضر خبری کوائی اللہ ان تقولو قول معروفان لیکن چھو آیا تتاسو خبرہ موافق دا دین دا اخلاق و خبرہ دی نکاہ نکاہ خبری اتری با نکاہ سرا نپٹو نسرگن دا خبری ہوتا کئی فقبل خلو یاد چا پخلو بانی پروان مکو خورا کئی اللہ دیر میرا بانی دی پریشانی پر سوڑی مانی دی گور اصلا پلار مرلے سا مور مرد بلتو مردی دا سیول تری سبو کن آخر که گور ازدر آشان تا دا آشان تا تا پتن زمان قروان دی زمان خدم رادا اتو خو ځان جنیر تو بدل میړه پیدا کی دا و پوری چر قبول تو کنو دیکھو به می واخلی کنا او خبر وای سی گیر چا پیر نرا والی دا سینه چیو دم تو خبر زمیر را جای کوا او منتبه کوای مو الا تقول قول معروفان لیکن چه خبر و موافق دی دین تسلی ورکا اور نیتوں نے کہا دی تولنگ نہیں کہا تراغ چنیتا پورا شی اللہ پوری یقیناً یعلم ما فی انفسکم یقینو کہ چا اللہ تا پتا چستا سن افضل کی دی او یرے گئے دا اللہ نا یقینو کہ اللہ دے بخون کے محافظی کی حلیم ناکامی دے دبل کونڈا تے عدت پورا کی دو تا نپری دے مخصر سر خبری کائی نو پکار دے چتا مردار کی استا خدا بلتا پاتی کی او ناکام دے تک امکو ادا کر جمع کلی کی سرے مور خود اور سوڑی راہ وستا بل جائے کی وقت نرائے وستا دال لے خدا کا ما تا پوسکو ویدی زنانا نہ لس رضی لا دے عدت پاتی دی نہ لس رضی مستقین نو سو خبر کم تحقیقات میں کن نہ لس رضی پاتی رول مول راغو ما خدا دا کور نو باسے کنم آجی گرمون زفو زبا دردم کور بیشے زمان خلق برا سرائی پریدم اینا پر دیکھ دے راہ وستا اکیلی کی زیما مسلمانان پا کیلی کی اندو نکانی دی پورا شیخ مازیگر مانزد پا سبی اکور شیدن دا طول خلق ممستر ہے او باس ہے لال پا مند مند بانی خدای دا کور وقت بوت لبل دا که امانت کیا خوا مازدوم را کافری ازا ملک دا کافر دا چی بڑا که بانی زینا کاش خدا را آستا لا تازیم و اغدتا نکا نیتا نی پورا شیخ حتی آیت بلوالی کتاب و اجلا یقینو کاش لا جناح علیکم حکم بیان که کنا اس طلاق دا غیر مسکول بیا کلا کلا دا سیوشی پا نکاہ کرے دا کور للا اندر آگرے او تو خبر آتر و تو معلوم شد آگی بارا کیا طلاق ہو لیگی ما طلاق کرے ندی بس حکومی ادت بس حکومی دا مہر بس حکومی نور تا حکام اشتے ہو کنیشتے نو کور مسئلہ نشتے تا جنواری دبانے کہ طلاق کر خزق پلے طلاقی تا سو پینے باسی دلی او پا مانا دا اللان او یا او پخبر مانا بانی ولم تفرضو لہن او تفرضو لہن فریتان دلم دلانی و تفرضو لہن فریتان او نیو قرقی تحضور سمو قرر کیا نتسی مواری جبان نشترے ولی طلاق ورکول کی گناہ دے طلاق چی با مجبورو ورکنو گناہ ہو بکی نشترے اگر کہ اللہ تا مبغوزیو گناہ نشترے او ایدے کی گناہ نشترے دلتا گناہ ندے مراد مانا ماو کر نشترے بانی سپرتا لازی مواری جی مدخول بہذا طلاق ور کی ذمہ واری دے باندھی رہی عدت بتی رہی جامع پیزار بور کائی مہر پاتے غب اور کائی جامع پیزار بولوم لے گی اور غبا عزت پانے رخصت آئی کوڑتا نظر آ گئے ادا ذمہ واری اسلے مہر نبے مقرر کرے اور طلاق ور کر اس ذمہ واری اسلے جامع پیزار دغوس پلوس مناسب بولو لے گا دگا دا ملک کی تشینج کرے کورتا ندر آگلی طلاق اور کو مہر اللہ مقرر کرو نو نیم مہر پر آگے اغنیم در معاف شو نیستے دی دنیا سے دی مواری پڑتال نیر برسی دیلی پی مہر نیم مقرر کرے اور جو ور کئے جامع پیدار متعا یا متا پا باب دا حج کی او مانا لری پا باب دا نکاح کی متعزل لے مستقل قسم دے پا باب دا طلاق کی متعا جامع پیدار تو ہوئی اور کولا جامع پیدار مالدار بائیں داغا دا وس مناسب اپا تنگ دستی بائیں داغا دا قدر مناسب دا جمع پیدا وکر مناسب طریقہ بانی بالمعروف حقا علی المتقین ضروری کول لدی پا علی المحسنین پا خلق انقبانی خزل طلاق ورکی جمع پیدا یو قسم لواجب ندی بے دیدی یونا غیر مسئول بیا دا کور طلاق ندر آگری طلاق ورکو جمع پیدا ورکول واجب دی یعنی عملی فرق یو تولے کی عملی پنورو کی غور دی واجب نہیں دی کہ واجب دی ورکا ہے ذکر کور تو مرا نغلا طلاق تو مت پیوں ملا گی جام مہا و لومنی دے مقرر کن جام پیدا خور کا کن متاع مل معروف و ان طلقتمونا اک طلاق ورکو مکی دے بڑا سیدر ہونا پی حال داو چتاسو مقرر کرو دولو مہار نو ورکو لا نیم آگا چتاسو مقرر کرو لیکن کیا وہی فریدی یا فرید اخفل حقا چلاس کے تولنگی نکاہ میں نیم مہر دے سل زر روپے کڑیوی کورتا نور آگلی طلاق ورکو دا مہر مقرر کڑیو نیم مہر باورکائی کٹول ورکو نیم کی واپس واخنا ندی دے ورکڑے نیم ورکا دا دے حق دا مطالعہ بیشتے دوارا طرف یا افون زنانخ پل حق پری دی ویز دا نیم امناخلم یا افو اللذی دیدی اقدت النکاح مراد کن خاون دے فی المرفوع الزوج سویتی اتقان کے میڑت مراد دے پیغمبر السلام بلی میرخ پل حق پری دی ما نزد آنیم امزان تنفاتکم طول ورکم نخدا کن چیزی او بالفرخو کی او بیا تعف ان او یعف واللذی بیدی اقدت النکاح ولی مراد دے ولی چاہت نکاح معاف دقا معاف کی مہر آیادی پکے کامی ہوگی پختانو کی دا پلیتی دا نکاح چکے اول لکوجدنی نو دیر شوی مہر مقرر چی نو چی بیا وعدہ کلو کی کم زینو کی چرواز شد دل تنیشتے دی علاقی کی نشتے کم زینو کی چشتے نو بیا چی ولو دوبار نکاح کی وکیل مقرر کرے دے نو اگا مولا سے بتوی سو مہرو کم مولا سے دو سو شرعی روپای پورا دیگو نو دو سو نو تولا سل کا خود دا وایا چی راگی نتا پوسو که چی اگر منی کنو منی او پنیم پا مہر کمولو نخشالی پا زیادولو خوشالی او پا کمولو چرتا نخشالی دولا کم مہرو کی مہر آگا مخکنے دے چی کم مقرر شوی دے وغت نا خبر شوی دا روز تو کدو کم کو دا کمین منظوری نیم منی لگی ولی تی مراد دے ولی دے ولی تا معاف کو لحق نشتا دے وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم اچی معافیو که یو بلتا پری دی یو بلتا حق پل پری خودل دا حق پل یو بلتا دا نیزی دیدان بچ کولو تا جنگ پسر آزی زب اخپل حق پورا غارم بل بخپل غاری زما پا اداغا پیمین چی نزار آزی کز اخپل حق پری دم اگر اخپل حق پری دیم جنگ پسر آزی جنگ خود را آزی کن خزانه مندلیو پا زمکا کی دا زمکی مالک تایو داستا دا وقت لگه زما خونه زما پتا در خرطا کرده دا هر تو فرم پتا در خرطا کرده ویتا دا دین خبر نه دا پا بایا کی ندی نبی علیه صلاة و سلام دار بازو لکلی که تیر امتون واقع دا ویزای نخلم اغابر ویزای نخلم زمان دا پیغمبر صلیم استاس و الواز شده ویا یو وی زمان زوی دی بل وی زمان دور دا دا غدوا وی نکایو که دا مال دول وار که بس جنگ راقه جنگ خون دی راقه اغه وی زین اخلم خپل جوړ سره کا دی زین اخلم خپل جوړ سره کا زه جنگ ته دی پاز شو او کو زم زه اخلم دا ټول حق زما دی اغه وی نه دا پتا پ ما تا پ ما نه خلاص کړی دا ټول حق زما دی دی نه بیره و پنی ما باندې رضا کی لا تنسوا الفضل انت عفو اقرب للتقوى او پر حق یو بل تپری دی زی دا ځان بر کو ته بچ پشه دی جاته کول نه ير نه کای خپل خپل من کی دی او بل سره کنا الله دې دا تاسو کو خریدون کې مانا صدا لا تنسو الفضل لا تنسو الاحسان خقول مئی روائے لا تنسو المعروف سعید ابن جبیروی لا تنسو الاحسان یو بل سر خقول مئی روائے او زحاک ابن مزاحم وی لا تنسو المعروف بینکوم ابن جریر ابن کثیر دوال قولو نقل کردی یو بل سر خوکای جنگ جدل بندر آزی خزی خواهن تون میورتا ہون بوی مقتول احکام سر متعلق دیست دین دا اللہ مانے اقائد مانے لا تنسو الفضل بینکم اصول ثانوی جہاد انفاق قتال مانے لا تنسو الفضل بینکم لا تنسو الفضل بینکم اسألونک عن ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین اسألونک عن الشهر الحرام قتال فی لا تنسو الفضل بینکم دی مخکوش پار سوال حکم سر دولا کوئے لا تنسو الفضل بینکم نو خبر آشی طور سبق زور راز آز که در سو زیر ماوی که جمله راوری اما خکانی طور سبق پکی تر آگون کی رایو زیتی کی ور سپار پینزر سکون بین سپار سم حکم تاسو کور که به خیر و برکت رایی که ما پابندی دمانزی دمانزی پابندی ختم سن کور که بی برکتی بی خیری رزی حافظ دوار صلوات دا اموی کنا دا گوریتا تا دی فقی کتاب نوی ما سو چکا دا دا اللہ کتاب دی ادا اللہ کتاب تو حافظ والا سو منذر نکی تو دا فقہ پر مصور آفتا شئی پابندیو کا حفاظتو کا منذرو خاص دا منذرے موز کم دے پینزو وارو منذر مقوال شتے دا جمعی دا منذر قول مشتے دا اختر دا منذر مشتے ویغت نمرا دے منذرے موز صحیح خبر لندہ تاکید من غیر لفظ ہی دے حافظ والا صلوات دا منذر حفاظتو کا پابندیو کا والصلاة الوسطى دا طول منذر پابندیو کا دا ہر یو کا پینزو که هر یو میان دی ادوب دو طرف تر دی دو یو طرف تا دو بل طرف تا یو پو وسط کرا دی مطلب ایست دی میان دی خالی که آمو تلور دیو که پینزم پاتی دی میان دی میان دی خوش ایرا دی اجوب شو چکل اجبک چون دا جتا شیطان تخالی پریخ نو آغا با جی طرف تم لطوی جی طرف تم زارو با دل برباد کی میان جی خالی ہوں پریده وصفلات الوسطا خاص میان زنی موز مانا حار موز حضر اگر اللہ تا قانی تین آجازی که ان کی آجازی بانی اللہ تا حضر اگر چی پیدی سرائی پیوگی دے پر آجازی و لارلے دو اگر زارت و لارلے و لسنی دے غالی تا چولی آمین پا زور بان جارن دا آجازی استا دا سرائی درن رجال و تاکور و تا لارلے پا چا من دلول گزار کئی سم حضر اگر خپید خپی سرولا که گوتی ندی گوتی پکی نشتے دوستانو گوتی راوستے دو بل پا گوتا بانی گوتی کی دی پڑکی اوزے کول دی پڑکی اوزے کدی اوبر سرا او جانگی گا اوگا با دوگی سرولگی دومرا نیز دی چی بیا با پخپل دو بل پا زور بانی کتا کی گی برا کی گی سب صحیح طریقہ دا دو تینو گوتی جوڑی کلی آگا دے کیو لارا برا آگا دے کیو دو پا قسن اگو تخپای خدا پا گی دو دین پتا لگی دا سلپی دی اکا نخپا وانی خپا کین خون دیو دو مسلمان نیز سلپی خلاصا کئی وقومو للہ قانتین عجزی چی سلپی گی لدون کیو پی نیز سر اللہ تپا عجزی ولار دی استقبار باندے دے ولار بے باکن دے ولار وقومو للہ قانتین عجزی چی پا عجزی بانی امام لگا مقتدیم لے تاسا عجزی اکرلا اگر جا دے ستا غمو یا تا یمیز امام ال امام و زامن اگر جی موار کرے دے اتزا لے پتشتا جی موار کو طول کارون امام مقتدی طول گئی دے سلام پوری وہ صرف فاتحہ پاتے دا فاتحہ ہم تاویل انتا امام دے صرف پاری والے خبر تم سوچتے نیت پا مقتدیم دے پا امام ہم دے تکبیر پا مقتدیم دے پا امام ہم دے سبحانہ انی وجات وجہ اللہ پا مقتدیم دے پا امام باندیم دے وہ زدین پور تتشہ پاسو الحمد پاسو تکبیرون پا مقتدیم دے پا امام باندیم دے تسبیحات پا مقتدیم دے پا امام باندیم دے قیدہ کی کینے تسعود پا مقتدیم دے پا امام باندیم دے السلام علیکم پا مقتدیم دے پا امام باندیم دے تتشہ پاسو دو یو فاتحہ پاسو میان کی اگر یو فاتحہ تیم تاو ویلن روشی امام پا سلو درے گی ستا امام پا جدر دو فائدہ صدا بیا تزل لگ رتے گا بزل لگ رتے گی ما بہر اشتراک کو تشہ پرے رہے کہنا نیت پی بدی امام پسے کر لے دستی نیت پی پسے کر لے کہ ما قرآن کرے رہے کہ ما ستا خبر تا واقعی غضب اخفل انت اخفل آئے نیت پی امام پسے کر لے فستنیو لو قرآن فستنیو وی غم واجی گدا ہم ویا ممکن اندہ چی غم کی دیا ویم ما جعل اللہ و رجل من قلبین فی جو فی تم لگے دا غم آوری وی سکتا سکی بے وی امام بے الحمدللہ رب العالمین اللہ بے شداد مادا مقتدی دلو دا تکی اوی نالا بزویم ناغا امام شو بیا اگر امام نسو اگر اس تا نوکر دیتا تا با دمک کئی نوچے تاوی میں بیا با بلتکی تاوی میں بیا با بلتکی پس سب بلا بانی اصلا دی خدای خبر دیں سب اتنا جوڑ کی اللہ تا پتہ چی نور بس جوڑی نور در روزی روزی نوی نوی رامی تو بن رو بس چکا دا ایو خبر دے کی چی بل اختلاف پیدا کن بل اختلاف پیدا کن بل اختلاف پیدا کن قاتلهم الله ای عصابة بیضا سودو سخکول دین و خکول جماعت و غیب ادنام کن اب اجر دیوی قاتلهم الله حفظ و صلوات و قومو للہ قانتین فا انقفتم فرجالن و رکبان موز بانو پریدا اگر که دشمن پیارا باندیوی دشمن دا تا مخامق دے مقابلہ دا موز بانو پریدا گوارے نکتا سرے و راد دشمن فرجالن نکوه موز پا خبولار او رکبان یا پسور لسوارا تین که موز کوا بکتربان که موز کوا گالی که موز کوا پخار ترتو سوری موز کوا موز ما نپریدی کتا نشو کو دیده نو پاگه او کا رجالا اولای پا خبوبان او ایکا پریدی بنا نو کلا چه پیتمینان شوی نو یادوه اللہ دیر لکه چه چل خود ره تاستا مالم تکونو تالمون داگه چه تاست پینا پریدائی دا اللہ پا خون یاد کسر یاد اللہ خون ری پی خوزلو پا خفر طریقہ مانے دا اللہ ذکر اللہ طریقی جوڑی کری دی ما پا قبلہ کینا زنگون دا زنگون سرولو گا جب پا تعلولو گا ہو ہو کاؤوی ذکر میں اوکو آجی توی حضرت سے حضرت سے بھی عوض پیدا شدے مون پا خواہ افغانستان سے حضرتان اوری دو نور المشایخ و حضرتان او آغاگان آغا پاکستان کم پیدا شو آغاگان ہم پیدا شو کغواگان دی آغا ہم پیدا شو حضرتان ہم پیدا شو حضرت سے بے فلان کی دے تو پہ دورہ بانی دی اور فلان کی دے کہ بیعتون کی تا سراغون سے حلقہ بلے گی دا پہ حلقوں بانی سر دیا اختر دیا وہی دا سے شدے وہی دا دیو بندے دے قسم دے کہ دا دیو بندیا نہیں دیو بندی خودی تنو خود زور خبر دا آل تا انم زال لدے دیو بندی حکومت کی بک کرے گا نا لکہ محمد حسین بے تعلیمی زال لدے دی حدیثون دا انگریز پہ دفتر کی بک کو ویزا علی حدیث سے مغول اور کیوتا علی حدیث دو پہ کتاب کی لکی دیو بندی دا دیو بندیا نہیں دیوبندیان دین پا کم نشتے بینا کما علمکم مالم تکونو تعلمون والذین توفون منکم ولسم حکم حقوق دا کون دے خو سراو کا خوا قانونی خبر خوومان آگا ہو قانون دے خو دا قانون نا علاوہ زیادی گوی فرخوا کا میرتا ہوئی عروس تو پاتی خلکو تو میرتا ہوئی دا کال وسیعتو لوکا چی دا زنانا عدت پرشی ترکال بیادل تا ناستی نمائی شرک دا کال پوری دی کور کی ناستی اگو تا ہوئی چی دا کال پوری کینی نتاسی مو باسی ناستی دا کور کی کنا کداغی پیسا کی دا خوب کداغی پیسا کی نی نم خیر دی ناستی پی کتا ناستی آگا چی مرسل سا سنا وی ضرور نازو آجن اپری خوی خودی وصیتن دے پدو اودی کی خونا خونا کول یوسو نوصیہ خونا دیو کی خونا وبارد خذ خپلو کی دتچ خونا دیو کی د فائدہ رسول دو تا تر پورا کڑو رو کالا پوری بے دو خونای کم کور کے راگے نہ باسمو د کالا پورا تا فائدہ رسول او سارا د کالا پوری فائدہ در رسول کو کور منتخالی کا وی غیر اخراج چا غنو دیو کور مو بس دمو تو کدا سر خدی کالی پورا عدت پورا شیو اگو عدت کی چیز کو میں نے کہی اختیار دے عدت پورا سو ابیا نشچے سے گناہ دبانے پائے کی چوئی کی غریب بارہ پل رسول کی موافق دین امر شرعی فعلنا خلی پخل نکاح صحیح کی گی گواہان دے ولی پکار دے اللہ دے دے ضرور زیادہ میں کوئی تاثر بوشی حکمتون خان دے امتحان راوری اتلسم حکم اخیر کے کل قسم طلاق و خوزوں دو دو پارا دا جامع پیدار مناسب طریقہ بانی حق تنال المتقین لائق دی اور کولی پزان بر چون کو بانی حق کن وقت تیر سال تن واجب مانا اکلا او دل تا حق پا مانا دا لائق باندی دا والی دا حق مانی دا رجی کنا حق پا مانا دا لائق و قابل یا پزان خود رشوی ماہ رشتے میراث کے برخشتے جامع پیدا ہوں بار کدا مناسب دے نہ مار سے نو بھی میراث کے برخشتے اور طلاق ور کرو نو بیا اور جامع پیدا ور کرو ضروری دا دا شان تعالیٰ کے تفسیریوں کو بیان کر لاتا تو حکمن افل خواہش و خیار سے دیتے و خیار تو بھیجے خلق و خیار سے تو ہوئی یہ تو دنیا پہ خبر اڑی رخی پی گی اچل ور ڈیر خور دی اور یہ دا و خیار دے اللہ و خیار تو پدے بان اطلس قوانین دی دے بان ختم ادا تلس والا قوانین در روح کور دو جوڑے دو جہاز میں کی گی بالکل کی گی ضروری ہے بھائی ہوائی جہاز کیوں کی دریابی کیوں کی کشتی کیوں کی گی وہ غور ادادا چکل ہے وہ چورس یا دریاب کچھ جب ادا ہو کے فر ادا شی جی پاگے بانی اپنے خودر ناروازی گنا دے آخر دوانا نے الحمد للہ الرحمن الرحیم إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ دین کی اشاعت اور قرآن طریقی اور دعوی عنوانات اور عنوان جہاد در بیان شو یو اصلاح دا نفس درندل اصلاح دا عالم درندل باندھی تدبی اور منزل دا بیان رسول پارو دے پار چدا اللہ دین دنیا کی شائشی گپ زبانی دعوت اور پنارمن نسولا نچیا پسختئی اسلحے استعمال لو اور عزت سروشی یہ ٹول عنوانوں کا جہاد فی سبیل اللہ لکھی خوشور نرم ندا اور ختم پگر مدے آسانی نہ شورودا اور سخت اور پگر گران باندھے ختم دے قتال فی سبیل اللہ نو زکا ددی مسائل اٹھو تعلق راجے شرما بیان کر دے اتنی کی جہاد طرف تا ترغیب بیانی جو تاریخ قدیم دا عالم نا دیولوی اولو العظم سلطان بادشاہ طالوت او دا غد قوم تذکرہ کری ذکر دا دی واقعی جہاد طرف تا دخل کو دا مخی دا گرزولو دا پارا دے دا زگراور کولو او دا نارینا کولو دا پارا دے اصل حکمت پکیتا دا دین آداوا دا تنظیم دا پارا انتخاب دا امیر دے لا اسلام الا بجماع ولا جماعت الا بامارہ ولا امارت الا بطاعة اسلام دا قانون پہ حیثیت باندھی نشی موجودی دے لیکن پہ تنظیم باندھی جماعتی تنظیم قوم منظمی اسلام دا قانون پہ حیثیت بانی نشی موجودی دے لیکن پہ تنظیم و جماعت طرح تنظیم و جماعت نراضی لیکن چی امیری ساری سر دا سر سر دا معاونانی